Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Endelig mandag. Aktiehandlen er i gang igen, og det er Millionærklubben derfor også. Godmorgen og velkommen til en ny uge i finans. Og velkommen også til dagens gæst, økonom, aktieanalytiker og porteføljeforvalter Lau Svendsen. Ja, godmorgen. Har du haft en god weekend, Lau? Jeg har haft en rigtig god weekend. Dejligt stille at høre. Nu får du gang i en travl uge her. Der kommer masser af regnskaber. De danske sådan stille og roligt begynder at komme med. DSV, Top Danmark, Danske Bank, Ringkøbing, Landbobank og Carlsberg kommer med salgstal. Men så er der også en masse tech-selskaber fra USA. De store tech-selskaber, de ligger tal på banen. Alphabet, Apple, Meta, Amazon, Pinterest, Intel og Microsoft. Jeg kunne blive ved, og så er der selvfølgelig også nogle råvarerelaterede aktier. Det er både Norsk Hydro, Equinor, SSAB, hvis man kan sige, at de også er i den boldgade, Svendsen Stål. Så Svendsen, hvad bliver det for en uge, vi kan se frem til? Ja, altså nu kan man sige, nu kommer der jo sådan rigtig gang i det her regnskaber, ikke, som jo er gået lidt stille frem indtil nu. Hvor vi sådan her er det vigtigste, sådan at vi har fået Tryg, og vi har fået Nordea. Men nu bliver det sådan alvor, og så kan du sige, at de der store amerikanere er jo ikke helt så gode venner med, så derfor så er det ikke noget, jeg tager mig så meget af, ligesom jeg jo har sagt i al beskedenhed, at de amerikanske banker kan man ikke bruge til noget i regnskabsmæssigt, fordi det er for langt væk og for mange tilfældigheder i det der regnskab. Men så nu bliver det alvor. Vi havde jo en, som vi ikke fik omtalt her sidste uge. Det var jo en aktie, som faktisk er interessant. Det er jo Ericsson fra Sverige, som fik en ordentlig en på goddagen. Den faldt jo fra par 70 og koster cirka 60 nu i sidste uge, hvor det var ikke nogen slem affære, så vidt jeg forstod det. Og de er jo sådan inde i også en langsigtet, det er måske en turnaround, ikke? Altså de skal tilbage til et eller andet fordoms storhed, bliver det nok ikke, men altså kom rigtig på benene. Og de har fået overført, så vidt jeg husker reglerne, det kan Persson jo tale om i morgen, de er jo sådan relateret til Wallenberg-systemet, og ham, der var chef over hos Saab, er blevet rykket over til, Ericsson mener jeg det er, han er Birdie eller et eller andet, men han var der fra starten, fra en børjern. Nej, men han er faktisk meget sådan en, han er sådan en slider, sådan en, hvis du har brug for en, der er driftsikker, så tager du ham. Og nu skal jeg ikke holde så meget forlov, fordi jeg ikke er så meget inde i det, men han blev flyttet fra Saab, ikke? Og hvad hedder det, det er lidt værd, og jeg går faktisk lidt og lurer på, om nu kan det være noget, som jeg skriver om den her indtil, eller i stedet for selv at købe den, men det er måske ved at være sådan en aktie, der er ved at være værd at have med at gøre igen. Så hvis du skriver om den og taler om den, så må du ikke købe den. Jeg må godt tale om den, jeg må ikke skrive om den, men med de der 3-månedersreglen der, ikke? Det er sådan nogle kvartalsdranker-reglen, det vi skal holde os for. men den er, altså, jeg vil bare sige, at det var, altså min lystavle, der er den lidt, fordi vi har også sådan et brutalt marked, hvor hvis der kommer noget, som nogen ikke kan lide, så er det nærmest lige meget, er det en væsentlig afvielse, altså, så får de tæv, og så er det bare sådan, farvel, ud, vi gider ikke mere, og så er det sådan, det der nogen kalder for, er det jo ikke rigtig kapitulation, men er sådan, at man bare sådan smider det rensdelen, og det blev han udsat for sidste gang. Så nu er det ved alvor, og vi har jo så lidt, kan jeg så glæde mig til, at altså morgen er lidt videre medløb i rederierne, både op i Norge, så herhjemme Hafnia jo i Norge, som er meget lig Torm, og så har vi Norden og Torm hernede. Og det er dit aktieår, Lars Svendsen. Ja, jamen det er det. Jamen ved du hvad, det, jeg sidder jo, nu skal jeg jo ikke stå og prale, men altså, jeg skal jo betale det der pælskat og alt det der. Ja, det stemmer vi andre sig for. Nå, okay. Ja, men det ender jo med, at hvis der kommer et kursfald på rederierne til i begyndelsen næste år, så er det, fordi jeg skal betale pælskat. Ja. Nå, men altså, det går godt. Er du ikke. Men, jamen, det gør det. Men altså bare sige, at det er der skub i. Og så vil jeg sige, det næste satsning, jeg gør sådan stille, uden at det er jo, man skal jo ligesom, en god general er, som Montgomery sagde, har planlagt det næste slag. Hvor skal det være? Hvordan skal det gøres, og så videre. Er der nogle gode muligheder? Hvor skal vi være henne, og hvor håber vi, at fjenden sidder, så vi kan knalde ham af? Men det næste, jeg går og kigger på, det er jo, for jeg har sådan set så rigtig tank, som jeg kan, kan bære. Og så nu er jeg jo i kasseindfasen, og jeg vil sige, at Torm og Norden, som jeg jo mener stadigvæk har måske... jeg tror, Norden har potentiale til 500 og sådan noget, men vi er i grådighedsfasen, og så fortsætter det, at det bliver, altså, at der sker noget helt fantastisk for, at de kan rykke endnu længere op, ikke? Så altså, og derfor, men det, jeg kigger på nu den næste, det bliver jo Bolt. Hvilke selskaber kigger du så på der? Ja, det er jo, det er jo dem, jeg har med allerede, men altså, jeg har jo Golden Ocean, jeg har Norden, som er halv Bolt og halv Tank, ikke? Og så har jeg også intet af Yinhui. Det er sådan det der, den mærkelige aktie op i Norge, som er, som er samme segment som Norden, er som egentlig et godt segment, nemlig de her 60.000 ton og Supramax. Men det har jo været en dog af en aktie, vi har også haft. Jeg ved ikke, hvor mange, der har spurgt om den her. En Persson har også haft den og blevet tosset på den. Mm. Han havde den vist fra 15 til 17, og så faldt den igen, og så gad han ikke mere og sådan noget. Og nu kan du jo købe den til knap 10, og jeg har købt den hernede. Men det er sådan, altså enten er det verdens billigste bulkaktie, eller også er det fodboldsvind. Det har jeg sagt en gang før. Og det er så problemet, at jeg tror ikke, det er fodboldsvind, men problemet var, at dengang de gik dårligt her for en 2-3-4 år siden, i 17 tror jeg det var, for alvor, der fik de puttet nye penge ind, og det er sådan rigtigt, som man gør ude i Asien. Det er sådan noget med, at venner og bekendte og hovedaktionæren og alt muligt andet, putter penge ind til en lav pris og får virksomheden til at overleve og sådan noget. Og så bagefter, er der jo ret sandsynligt, at de sælger de aktier igen. Men så de andre aktionærer, de sidder jo og siger, at nu er vi jo blevet udvandet. Og hvad I render og laver, og så har han købt nogle kontorejendomme oppe i Shanghai og sådan noget. Og de så siger, det er jo ikke et rederi, det er jo ikke et ejendomsselskab. Og det betyder ikke særlig meget, det er 5% af pengene, der står i kinesiske kontorejendomme. Men derude gør de jo, hvad de vil. Mm. Det er ligesom ham her, vi skal tale om lidt, ham siger, ikke? Han kan også være med. Så det er jo sådan den måde, jeg tænker på. Men det bliver vi herovre som aktionærer tosset over. Og derfor er det har været en dog. Altså sådan noget, du ligger i en kurv, så sparker du den røven, ikke? Jamen det gør man jo nogle gange. Det gjorde man en gammel dag ude på landet med en hund, ikke? Men det gør man ikke mere, men nu er det jo et ophøjet kæledyr, ikke? Men det var det jo ikke i gamle dage. Og det er en dog-aktie, men sådan en er jo også interessant, hvis den ligesom kommer til kræfter igen. Ikke? Så Lars Svendsen, du bliver helt sikkert i skibene, men det kan være, du rykker nogle af pengene fra Tank og over til Bolt. Ja, men altså, tak med, jeg skal trappe gear ned. Forhåbentlig skal de opad i det her. Og i dag skriver de jo om det nogle steder, jeg ser blandt andet på et konkurrerende blad, der hedder Dagbladet Børsen, ikke? Og det er jo så Løstrup, de har fundet frem, og han er jo en fornuftig mand og så videre, men bare sige, at altså, vi er i nok i sidste fase af opturen. Men den kan også godt blive stor, jo. Jo. Altså, det skal man huske. Men man skal måske også huske at tage pengene hjem, sådan, så det kan godt være, at der er lidt mere tilbage, men man kan ikke få det hele med altid. Nej, der skal være noget til næste. Og det er bare at sige, min strategi er, jeg skal sige til alle, der gider høre på mig, og dem, vores kunder i mit verdensfirma, det er jo altså Norden 500 og Torm 200-220, der siger vi farvel, og så beholder vi skrevet en lille bitte smule, men det er operationsplanen, og der er flere penge at hente mere. Jeg står i dag og siger, hvor skal vi være nu? Nu går jeg ind på markedet, så der er altså flere penge, tror jeg, potentiale i råoljetank, end der er i de her to, og også i Hafnia, ja, som også er produktrederier. Ja. Og Lav, ellers så skal det her i klubben i dag handle om de bløde råvarer. Vi skal høre lidt om hvede- og majspriserne. Vi får Anders Mortensen fra Agrokura lige om et øjeblik, og så skal vi også samle op på den partikongres, som lige er blevet færdig i Kina. Vi ringer til Peter Lisbyg fra China Experience om cirka en halv times tid. Og hvis du har spørgsmål ind til programmet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Ja, det er altså ikke så svært at blive bekymret over den globale fødevaresituation, når der er krig i et af verdens vigtigste fødekammer. Men hvad er det egentlig, der er i spil? Det skal Anders Mortensen hjælpe os med at blive klogere på. Godmorgen og velkommen til dig, Anders. Godmorgen og tak skal du have. Råvareanalytiker hos fondsmælerselskabet Agrokura i Åbenrå. Anders, I laver uvildig rådgivning om konjunktur og råvarer og investeringer. Det er derfor, vi har ringet til dig i dag. Det skal handle om de bløde råvarer, som vi kalder dem, altså sådan noget som hvede og majs. Og vi har set store prisstigninger i hvedepriserne først på året, men altså også nogle pæne fald herhen over sommeren. Først og fremmest, hvordan vil du beskrive det scenarie, som er foregået her i 2022? Jamen i bund og grund, så er det jo sådan set lidt uhyggeligt, hvor meget sæsonudsving, der sådan set har gjort sig gældende, eller normale sæsonudsving, de er bare en faktor to i forhold til, hvad vi sådan historisk har oplevet. Sådan, i bund og grund, når man sidder og kigger tilbage i tid og sammenligner med i år, jamen så er det sådan set et ganske normalt år med udsving. Det har bare været markant større udsving, end vi nogensinde har oplevet før. Mm. Så lidt sjov udvikling på den front. Ja, det må man sige. Og det er jo blandt andet krig, der har spillet ind, altså, men det kommer vi selvfølgelig lidt mere ind på i den her snak. Nu ser det ud som, der er faldet en lille bitte smule mere ro på de her afgrøde priser. I hvert fald så er de faldet pænt tilbage, fordi det er meget store stigninger, som vi så hen over sommeren. Tør vi tro på, at der nu er mere normale tider i udsigt? Overordnet set, så kan vi jo godt tro på, at priserne de skal falde tilbage, når vi sidder og kigger et halvt år længere frem. Det, der bare er på den korte bane, det er, at om her den 20. november, der udløber den eksportkorridoraftale, som gør sig gældende for øjeblikket. Og det kommer til at skabe nogle store udsving, når vi kigger her den på kort sigt. Så på lang sigt, ja, så tror vi på, at tingene nok skal normalisere sig i et eller andet omfang, fordi forbruget også bremser alvorligt op. Men omvendt, så er det Putin, vi har i højre ringhjørn i øjeblikket, og dermed så vil udsvingene også være store. Men Anders, hvad er det så for nogle, hvad skal vi kalde det, stik, de hver især sidder med på hånden, altså Rusland og Ukraine, hvis de skal til at forhandle nye eksportaftaler i forhandle dem hjem? Hvad er det for noget, de sidder og handler om? Jamen sådan udad til, så er grunden til, at Rusland gik med til en eksportkorridor tilbage i august måned, eller start af august måned, det var jo, at noget af det her korn, som Ukraine de producerer, det går til tredje verdenslande. Og det er meget med det henblik, at han lavede aftalen, men når vi så sidder og kigger tilbage nu her, jamen så er det kun omkring 43%, og kun en andel af dem, som er gået til tredje verdenslande, hvor at over 50% er gået til europæiske lande. Så lige nu er der en boksekamp, hvor at Putin han vil jo gerne have alle de her sanktioner af vejen for at frigive noget korn, eller være med til at give lov til at få noget korn ud på verdensmarkedet. Men når han så kan se, at en stor del af det korn kommer ind i Europa, til eksempelvis Spanien og Italien, jamen så begynder det så småt at trække op til uvejr her på den korte bane. Så det er jo den her frigivelse af store mængder afgrøder, som den ene part er for, Ukraine, for at få nogle indtægter herpå, men Rusland som modpart gerne vil have, måske stopper et eller andet omfang, så ukrainerne ikke får den indtægt heller, som de også er så afhængige af. Så vi kan altså forvente meget svingende tider op mod 20.11. Hvad rådgiver du så egentlig dine egne kunder til at gøre, Anders? Fordi jeg ved godt, at der er ingen af os, der ved, hvornår den her krig slutter, eller hvordan er det hele det ender, men ikke desto mindre, så har du altså nogle kunder, som skal ud og handle de her varer på markedet. Hvad siger du til dem? Netop. Jamen, vi har meget risikostyring for øje, når vi går ud og tager en beslutning. Og som i år for vores købere, der har vi faktisk været ude og anbefale for en måneds tid siden, at de gik ud og afdækkede 100% af deres forbrug frem til 1. august til næste år. Men vi gjorde det i år, at vi lagde en option på. Det vil sige, at vi benytter børsmarkedet i år til at ligesom dække os af sådan, så vi har en toppris. Det kan ikke gå os værre end et givet niveau på børsen, men til gengæld om 3-4 måneder, hvis det faktiske forbrug begynder at slå igennem, jamen så kan priserne falde ganske alvorligt tilbage. Så vi benytter os af børsmarkedet i år sammen med fysisk afdækning for at fjerne risikoen. Når det er Putin, vi har i højre ringhjørn, så skal man have behørig respekt for, hvad der foregår. Men fundamentalt, så er der nogle ting, der kan trække alvorligt ned. Og det er så måden, vi har gjort det på i år. Men hvor usædvanligt er det egentlig, Anders? Er det noget, I sådan, jævnligt benytter jer af optionsmarkedet, eller er det sådan helt specielle tider nu? Sidste gang, vi sådan for alvor gjorde brug af det, det var både i 18 og i 19, altså 18 under den tørke, der var. Lige pludselig kunne vi ikke handle et fysisk produkt ude i den virkelige verden, fordi at tørken i 2018, den satte lige pludselig så meget usikkerhed for grovvareselskaberne herhjemme i Danmark over, om de kunne få en vare eller de ikke kunne få en vare. Så det var sidste gang, vi sådan for alvor gjorde brug af de her optioner. Men vi er jo begyndt at tage lidt ved lære af USA, hvor at mange af de her producenter, eller stort set alle producenter, de benytter børsmarkedet til hele tiden at kende deres risiko. Og det skal vi også lære af i Danmark, så vi formindsker de her udsving, vi har været vidne til de sidste par år. Ja, jeg har Lars Svendsen med i studiet. Jeg kan se, han har et spørgsmål. Må jeg lige spørge dig derovre, for vi ved jo ikke så meget, der sker. Har de fået tømt lagerne fra forrige år, og hvor meget er der så fyldt på i år i Ukraine? Altså, hvor meget er sneet inden, og hvad taler vi om? I mængder, i tons? Man kan sige, at Altså, der er jo markant mindre tilgængeligt i Ukraine i år sammenlignet med sidste år. Sidste år, der høstede man her en 32 millioner tons, så i år høstede man cirka 19 millioner tons. Både på grund af, at man har sået lidt mindre, men også fordi, at der er nogle afgrøder, eller nogle områder med afgrøder, som man ikke har fået lov til at blive høstet, hvor man har bumpet det sønder sammen, eller har lagt miner ud, og alle de her ting. Så generelt så er det en markant mindre produktion. Det, der gør sig gældende med den her eksportkorridor i år, og grund til, at europæerne sandsynligvis også har importeret så meget, det er, som du netop siger, det er jo nogle af de gamle lager, der har skulle tømmes. Ja. Så at Putin sidder og tøsesuger over, at det er mange vestlige lande, der får nogle tons leveret nu her, jamen det kan lige så meget være et udtryk for, at jamen, det er de gamle kontrakter, der blev lavet, inden krigen den startede. Så der er en stor mængde tilgængeligt stadigvæk, men det går rigtig godt med eksportkorridoren, og det er også derfor, priserne er faldet tilbage, som den er, som Bolig også nævner her. Hvad ved man, hvor meget der er på lageren over, der risikerer at snæne? Altså, hvad er det? Jeg synes, jeg har hørt noget om 20 millioner tons, men jeg ved ikke, om det er rent, men hvad? Det er lige overkanten. Ja. Ja, det er når jeg kommer ind på, om man eller hvad afgrøde man kigger på. Ligger man det hele sammen, jamen, så er det en 20-25 millioner tons. Men kigger man kun på hvede eksempelvis, jamen, så er det kun 10 millioner tons, man skal ud og have eksporteret. Hvor de har eksporteret omkring 3 millioner nu. Må jeg lige spørge om noget, fordi jeg læste forleden dag, jeg interesserer mig for bulkskib, ikke? Og dem, der sejler rundt med det her korn. Der skrev de jo om, at nu er der jo også en høst på vej nede på den sydlige halvkugle i Brasilien. Og så talte de om, at Kina måske skulle til at importere majs, altså korn kalder man det jo for på amerikansk sprog, fra Brasilien. Og det er jo en frygtelig langt sejltur, det er vi interesseret i. Men og på grund af, at der er mange andre steder fra, er det noget, der indgår i dit verdensbillede? Jamen, det var faktisk noget, der allerede startede sidste år, hvor at de gik ud og femdoblede deres import af majs fra det ene år til det andet. Så det er nok også, fordi de har fået så mange, hvad skal vi kalde det, professionelle stalle, som vi kender det med gris eksempelvis, at de er gået fra at have baggårdsgris til at have professionelle stalle. Og det kræver bare en mængde afgrøder, som de ikke selv har kunne få. Så det er faktisk et fænomen, der har været her igennem 2 års tid nu, hvor de har importeret noget mindre i år, end de gjorde det sidste år. Okay. Men Anders, nu sagde du selv lige, at det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad det er for nogle afgrøder, vi taler om. Og vi taler meget hurtigt om viden, når vi snakker om lige præcis situationen i Ukraine. Vi plejer at kalde det verdens største fødevarekammer, og det er særligt hvede, vi kigger på. Men hvad er det for nogle andre afgrøder, der er vigtigt overfra? Jamen, det er hvede og majs, der er ligesom de 2 hovedafgrøder. Mm. Så kan man også sige sådan noget som raps, rapsolie og deslignende. Der importerer vi normalvis også et par millioner tons derfra. Så det er ligesom de 3 hovedafgrøder for os. Og ser vi de samme til den? Undskyld. Kom bare. Ja, det er fint. Ser vi de samme tendenser i priserne så på de afgrøder, altså majs og rapsolie, som du nævner? I et vist omfang. Det der er, altså, når man splitter dem lidt ad, og så kigger på hveden, jamen så har det egentlig været en ganske fornuftig høst i Europa, og det er også det, der har været med til sådan at forstærke, at priserne er faldet noget tilbage, om end de lige sted her den seneste måneds tid. Men på majsen, der har det ikke været helt det samme omfang, og det er fordi, at 40 graders varme uden nedbør, det gør ikke godt for majsplanten, så den har været enormt skuffende på tværs af Europa. Og der er sårbarheden jo så også det større, hvis vi ikke får mængderne fra Ukraine, hvorimod at vi har rigeligt med hvede, hvor vi er meget, meget stor nettoeksportør. Jamen så har det en større påvirkning på majspriserne eksempelvis her på den korte bane, hvis ikke vi får lov til at få adgang til det ukrainske marked. Må jeg lige spørge om en ting? Det er nu afviger den lidt fra, men det er, at der er jo en vare, som er vigtig i hele verden, det er jo ris. Og det er jo ikke sådan noget, vi normalt beskæftiger så meget med herovre. Det vi bruger, det er jo småting, men hvad hedder det? Det er jo en voldsom masse, halvdelen af verdens befolkning, men nærmest som bruger det. Den ligger jo meget temmelig højt faktisk. Hvordan, er det noget, du kigger på? Altså, er det ikke lidt en negativ indikator, at den ligger så højt? Eller hvad? Det er jo hele tiden et samlet forsyningsbillede, vi skal sidde og holde lidt øje med. Altså, så det har jo selvfølgelig også en påvirkning, der gør, at vi kan ikke komme helt ned og ramme de bundpriser, som vi måske havde, først havde antaget, hvis høsten af ris og deslignende, det skuffer, som det gør. Men det er ikke noget, jeg fokuserer så meget på, fordi der er ikke ret mange producenter, som skifter over til det. Mm. Men Anders, jeg står som helt almindelig forbruger nede i mit lokale supermarked og kigger på de der prisstigninger og den der inflation, som der bliver talt så meget om, også i hele verden. Og så tænker jeg, om det er da dejligt at se, at de her fødevarepriser nu er på vej nedad på de globale markeder i hvert fald. Men det lyder lidt som om, at du siger, at vi skal passe på med at læne os ind i den retorik, fordi der kommer til at ske rigtig meget her de næste par uger på fødevaremarkederne. Ser du ikke inflationen lige præcis i de her varer er på vej ned? Overordnet set jo. Og man kan også sige, at det er jo lidt svært at skille ad, hvor meget de her store udsving, som man oplever i løbet af en uge, 14 dage, tre uger, næsten måneds tid, de kommer til at have på den endelige inflation ude i køledisken. For der er også nogle andre faktorer, der også gør sig gældende, men som eksempelvis energi, som vi skal snakke om et øjeblik. Mm. Men på lidt længere sigt, jamen, så er vi sådan ganske fortrøstningsfulde om, at inflationen nok skal komme til at falde tilbage, også på fødevarer. Okay, det går den rigtige vej. Vi håber og tror på det. Anders, det skal nemlig lige præcis handle også om energipriser og særlige gaspriser. Lad os starte der. Hvad tænker du om de gaspriser, som jo altså også har haft et gigantisk optur, og nu er faldet ret meget tilbage igen? Kan vi forvente, at den tendens, altså nedad, fortsætter? Ja, det er jo egentlig tankevækkende. Altså, en stor del af året, der har det sådan gjort sig gældende. Altså, der er en ret sjovt tweet på Twitter der, hvor man ligesom har snakket om, jamen gaslagerne, de er ved at være fulde. Jeg har en guldfisk. Hvad snakker du om? Jamen, jeg troede, vi snakkede om ting, der ikke betød noget som helst. Så langt hovedparten af året, hvor man ligesom har fyldt rigtig, rigtig godt på de her gaslager, jamen, der har det bare ikke haft nogen betydning for prisen, for den har kun kendt en vej, og det kunne kun stige, og det kunne kun gå for langsomt. Men omvendt, nu har man sådan opdaget, at selvom vi har selvom russerne har kottet gassen til Europa, jamen, så har vi faktisk rigtig, rigtig meget på lager, og vi fortsætter med at fylde på lager, og det er så, fordi vi har et ganske mildt efterår. Men for hver dag, der går i øjeblikket, jamen, der fylder vi mere på lager, så i Tyskland eksempelvis, jamen, sådan rent teoretisk, så er vi ved at være på cirka 97,5% af, hvad vi overhovedet har kapacitet til at have på lager, og det må man sige, at gaspriserne reagerer på i nedadgående retning. Så det er sådan den fundamentale situation, og grunden til, at vi stadigvæk kan fylde på lager, jamen det er jo den her opbremsning af økonomien, og den er brutal. Den er rigtig, rigtig, rigtig voldsom. Produktionen af aluminium er 50% nede i Europa, og gartnerier lukker ned hen over vinteren, eller har allerede meldt ud. Jamen de kommer ikke til at producere det, de normalt gør, fordi at energien er for dyr. Og sådan sidder alle virksomheder og alle private og vender hver en krone i øjeblikket, og det kommer til at banke til gasprisen i nedadgående retning fortsat. Selvom vi er faldet rigtig, rigtig meget på det seneste. Ja. Jeg må godt lige spørge dig om, nu også en som dig. Alt det der, vi oplevede i det europæiske indre gasmarked, har det ikke været en stor spekulationsboble? I langt hen ad vejen har det jo. Fordi det er jo frygt, der har drevet det, for ellers har vi ikke set de stigninger, som vi havde. Og hvor mange procent der lige er drevet af frygt og spekulation, det er altid svært at sætte tid på. Men en stor del af det, den udvikling, vi har set på det seneste, det har jo været frygt. Ellers var vi ikke faldet så meget tilbage, som vi er på nuværende tid. Overhovedet ikke. Nu har de skåret pulsåren over, og alligevel så falder prisen. Altså, det er jo det er en stor gang. Det er faktisk lidt tankevækkende, fordi det er faktisk der, det faldt allermest kraftigt. Ja, det, er jo det var da det ligesom, da faktum var på bordet, det er det her, vi skal forholde os til. Så Anders, siger du, at vi skal blive bedre til at læse vejrudsigter, hvis vi skal prøve at finde ud af, hvad der kommer til at ske med gaspriserne her hen over vinteren? Det er jo det, der er lidt uhyggeligt, ikke? Fordi hvad kan vi forvente os af gasprisen? Jamen overordnet set, så forbruget må falde. Men går vi ind i en rigtig, rigtig hård vinter, jamen så sætter det jo en stopklods for, hvor meget det kan falde tilbage, på trods af, at vi begrænser forbruget, som vi nu gør. Men issueet er ikke i vores optik så meget her det næste halvårs tid. Det skal vi nok klare os igennem. Det helt store problem, det bliver jo til næste år. Jamen kan vi fylde lagerne op derfra? Det bliver noget sværere, end det har været i år. For selvom skibene ude for eksempelvis Spanien og dets lignende står i kø for at komme ind med gas i øjeblikket, og kan nærmest ikke komme til for hinanden, jamen så kan vi bare ikke få nok leveret på skib kontra hvor store mængder vi har fået fra Rusland normalvis. Mm. Så det er der, vi begynder at få lidt ondt i maven over, jamen hvad skal priserne på sigt, hvis ikke vi får mulighed for at lave samme lageropbygning, som vi havde det sidste år til næste vinter. Det bliver godt nok spændende. Lars Svendsen, 2023 gasmarkedet, hvad siger du om det? Jamen det bekymrer mig ikke et sekund, fordi efter den tid, så er alt det der Ukraine-hejs og Rusland, det ser helt, helt anderledes ud. Så det er at ligge og at spekulere i det, det er rent vanvittigt. Og hvad hedder det, de her priser, vi har på gas, er jo stadigvæk temmelig høje i Europa, og også højere end meget bekendt end USA, ikke? Hvor de også er faldet jo en del. Men det der, det, altså, vi har et problem med at skaffe, hvis vi skal sejle det ind. Ikke? Der er jo ikke terminaler nok til at modtage, der er ikke heller skib nok til at slæve det ind. Men det kommer jo, og det er jo det, der kendetegner også, når, hvor meget gasforbruget faldet, er det faldet 15% eller sådan noget? Hvad er det faldet? Ved vi det? Ja, 15-18%. 15-18%? Ja. Ja, og strømforbruget er også i Danmark, det faldet 13, siger de. Mm. Jeg går også rundt derhjemme, jeg ved du hvad, jeg får kold mad snart en halv anden dag, fordi så sparer vi for varmler. Nej, men helt ærligt, det er jo, og de fleste mennesker, de sidder jo, når også når de kører bil, så sådan inden for mindre du arbejder, så sidder de også og tænker, ah, behøver vi det? Men Anders, altså, er du enig i Lars Svends betragtninger her, at det kommer til at gøre en gigantisk forskel, hvis krigen i Ukraine den slutter, eller er vi ikke nærmest det samme sted, for selvom der bliver fred derovre, så er vi vel et eller andet sted, hvor vi ikke har lyst til for alvor at handle med nogle af de lande, altså med Rusland i hvert fald. Jo, men et er lyst, men som, ja, som I sandsynligvis også har snakket rigtig meget om i det her program tidligere, Money Talks, så det her med at skabe forsyningssikkerhed, det overgår bare alt. Mm. Altså, så kan man altid sige, om det er et nødvendigt onde for at skabe noget mere fokus på grøn energi fremadrettet, alting, at man skal begrænse det fremadrettet. Men på den korte bane, der har politikerne jo bare vist, at jamen, på tværs af Europa, at det er leveringssikkerhed, der er nødvendigt. Så det kan jo godt omvendt komme til at presse russerne noget den dag, krigen den stopper, alt efter hvordan den stopper, at de bliver nødsaget til at lave nogle lidt mere favorable aftaler for europæerne end for russerne selv på det her marked. Mm. Det har været det der, der er foregået på det europæiske marked, har været Putins største scoop, og det er fordi, at EU har kludret i det. De har foræret ham en mega chance for at ryste vores samfund ud over alle grænser. Han har ikke engang været klar over, hvor meget af idioti der er i vores energisystem. Og derfor så, han har fået oplevet vanvittigt meget, hvis hans ønske er at ryste Vestlandene, så har han i hvert fald formodet det. Men må jeg lige spørge, havde han ikke regnet med, at hele Europa ville bryde sammen sådan for alvor, og der er vi da stået sammen, trods alt, Lars Svendt, det går jo virkelig langsomt, det ved jeg ikke, hvor langt han har gået ind der, men jeg tror, at pris, hvad hedder det, gennemslaget har været meget, meget, meget, meget større, end han havde. Ja, han har tjent forestillet. Men ja, det er han også. Men må jeg lige spørge om noget, det er jo, at hvordan ser du olieprisen, og derunder fyringsolie, heating oil og diesel her over vinteren her, hvordan ser du på det billede? Jamen, man kan sige, at det er sådan et broget billede, ja, mere end det er for gassen i øjeblikket, fordi godt nok er priserne, de har været faldet en del tilbage nu her, men vi har sådan set overordnet set også svært ved at falde markant yderligere. Det, der er sådan ud fra sæsonudsving, så er det nu her, vi har haft en tendens til at fylde mest på lager, og det er ved at få de sæsonmæssigt relativt laveste priser. Men vi har så også nogle OPEC Plus-lande, som specielt har vist sig at være meget viljestærke til at ligesom begrænse produktionen. Det, der bare gør sig gældende for økonomien i øjeblikket, det er jo den her opbremsning. Og igen, om det er gas, eller om det er el, eller hvad end det er, jamen så sidder vi jo igen og vejer hver en krone i øjeblikket. Det gør vi også på olien. Så vi tror stadigvæk på, at vi kan komme til at opleve noget yderligere fald. Problemet med at tro på, hvor meget det kan falde, det er jo så også, jamen en anden del af de prisfald, vi oplever for nu, det er jo også fordi, der bliver skudt ud fra specielt de amerikanske statslager i øjeblikket, der påvirker, plus en masse nedlukninger i Kina fortsat. Så kommer der styr på de to, jamen så vil du selvfølgelig holde hånden, eller hvis man stopper op med de to ting, jamen, så begrænser det jo, hvor langt man kan komme ned. Det der bare er, når... jeg synes, det var tankevækkende, at OPEC Plus-landene, de går ud og melder ud, at jamen, vi begrænser produktionen med cirka 2 millioner tønder dagligt, og priserne de stiger de her, jeg tror, det var cirka 10 dollar per tønde på brintolien. Men er allerede begyndt at falde tilbage igen nu her, og de er jo faktisk med til at skabe en lidt ond spiral, der kan komme os andre til gode og overraske positivt for, hvor langt vi kan komme ned. Fordi hver gang de går ud og siger, at de begrænser produktionen, jamen, så sidder man og skruer endnu mere ind til benet, alle dem, der skal ud og forbruge olien. Så det er jo sådan en ond spiral, der godt kan komme til at gå i nedadgående retning, for hver gang de strammer skruen, jamen desto lavere kan prisen også blive, fordi at økonomien den bremser. Så hvilket pristakket har du på olie lige her nu, Anders? Jamen omkring de her en $80 i første omgang, og så vil vi sandsynligvis anbefale vores kunder at afdække en anden del af 2023, alt efter hvad dollaren også gør undervejs. Ja, det er altså, ikke så som køb, som køb. Afdæk som køb, som køb. Ja. Og ja, de 80, ja, det er amerikanerolien, ikke? Det er ikke... Ja, det er brændolien. Det er brændolien. Hold op, så skal du ned med $12. Den ligger 92. Ja, nu så jeg lige her, for den tog allerede 3 her, lidt inden vi gik på. Ja. Så det går stærkt i øjeblikket. Det er følsomt. Lav, du taler olien i, hvad siger du, plejer at sige 90 eller noget i det niveau? Nej, men jeg er faktisk ved at skifte mening, fordi jeg sagde, at olien var helt op i 120-30 stykker, eller det var værst, ikke? Så sagde, at olien kommer ned i 80-90. Og det kom den jo også ned af. Så solgte jeg jo 2 af mine olieaktier. Det var Exxon og Petrobras. Og jeg holdt BP. Men jeg må indrømme, fordi nu er den dernede, og jeg har jo den der med, at Exxon skal koste det samme som olieprisen. Ikke? Altså, den koster... amerikanerne olie, det er $84, og Exxon koster $104. Der er jo lidt... Der er moms på den, ikke? Pris. Så det er jo sådan, der for dyr. Men jeg må indrømme, jeg er ved at vende rundt nu, for jeg tror, der kommer til at ske det, at... nu kommer der en stor profeti, det er, at russerne kunne have stoppet krigen i august, fordi de havde fremdrift. Der havde de overhånden. Hvis han havde været klog, havde han stoppet det der, så havde han snuppet det, han havde fået, og så havde han kunnet diktere nogenlunde en fred over for ukrainerne, men det gjorde han ikke. Han fortsatte, og nu er det de andre, der reelt har overhånden, altså Ukraine. Og Vesten begynder at komme op, og der skal være valg om 14 dage i USA, og de får nærmest bare ring til Biden, så får du, hvad du vil have, ikke? Nu kører pendulen anden vej. Det vil sige, at russerne kan ikke få en ærefuld fred, som vil sikre Putin og FSB-regimet derovre. Det er ikke kun ham, det er nok FSB, der styrer Rusland. Ikke? Altså det, som hedder KGB i gamle. Det vil sige, at vi får en... selvom der kommer fred i morgen, så vil du få en voldsom ballade i Rusland, hvor styret vil ramle om kul. Hvis det sker, så vil Ruslands eksport ud af, som jeg forstår det, ud til sådan den frie verden, undtagen Ungarn og sådan noget, være på omkring 6 millioner tønder, og den kan jo så risikere at gå i udo. Mm. Det var det, som oprindelige politikere med de små hjerner, de har sad og fablet om dengang, de talte om, at de skulle boykotte Rusland. Ikke? De forstod ikke, at olien ville blive sejlet andet sted hen. Og det er jo det, der er sket og ved at ske. Ikke? Men hvis de 6 millioner tønder går tabt i en periode, hvad ved jeg, 3 måneder, 1,5 år, mens... de finder ud af, hvem der skal bestemme det op, og ingen kan sælge olien, for hvem skal have pengene, ikke? Så bliver der altså et problem på oliemarkedet. Så jeg må tilstå, at jeg er ved at... Du vil være tilbage. Jamen, jeg tror, du får en fred, men også i løbet af næste halvårs tid over, måske få måneder, men det vil lave så stor ravage i Rusland, at Rusland kan risikere at gå ud som produktion. Mm-hmm. Og så mangler du altså noget, der ligner, at de producerer 10 millioner kroner ved, og de bruger selv 4 til venner og bekendte sig selv. Anders, så mangler der 6 millioner tønder, og det bliver altså ikke godt. Lige til sidst her, har du en kommentar til Lavs tanker her om, at der er altså en risiko for, at russisk olie forlader markedet i en periode? Det er mig et svært spørgsmål, om det lige kan forlade eller ikke gøre det. Der er mange ting, altså mange markeder, der har vist sig stærkere, end vi måske først havde antaget. Så det her med dommedagsprofetier, skal man nogle gange passe lidt på med bare at se på gassen, ikke? For at sende en lille stikpille til sidst. Men overordnet set er jeg jo enig i, at vi godt kommer, eller frygter, at der kommer højere oliepriser på sigt. Også den dag, hvor centralbankerne og deslignende stopper med den hårde retorik, de har i øjeblikket. Fordi igen, jo mere man begrænser produktionen, uanset om det er Rusland, eller om det er OPEC+-landene, eller deslignende, så øger du bare sårbarheden, når det også er lagerne, du bruger til at skubbe nedad på priserne i øjeblikket. Mm. Så den dag, det vender, der kan det også bare gå rigtig, rigtig stærkt i opadgående retning, fordi at man hele tiden prøver at tilpasse produktionen det forbrug, der er derude, som det sker i øjeblikket. Ja, så havde du alligevel noget at byde ind med det, Anders Mortensen. Vi slipper dig der. Vi skal nemlig videre ud til Kina. Tusind tak, fordi vi måtte tale med dig her mandag formiddag. Rigtig god dag til dig. Jo, tak skal du have. Det er godt. Ja, for der sker jo så meget rundt omkring i hele verden, og vi skal altså også en tur til Singapore, hvor vi har fået Peter Lisby med fra China Experience, og det skal selvfølgelig handle om den partikongres, som netop er afsluttet i Kina. Peter, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Det var den 20. partikongres i Beijing, som netop er slut, og Xi Jinping, han fik det vel ret beset, næsten som han ville have det. Peter, hvad var det for et indtryk, som den her partikongres den efterlader på dig? Oh, det er en svær en at komme ind på her fra morgenstunden af dansk tid. Det var lidt en tung en, tror jeg, for mange at observere det, der foregik i weekenden, fordi det, man kan sige nu sådan helt kort, det er, at Xi han har fuldstændig taget kontrollen og konsolideret magten omkring sin person og det, som han står for. Det, som skete i går på den sidste dag, det var jo, at han udpegede den stående komité i politbureauet, altså de seks andre personer, som ligger i systemet lige umiddelbart under ham. Og det er alle sammen tro, loyale Xi-folk, som han har håndklukket. Så han har faktisk gået lidt ud over de normer og de normale traditioner, der er. For eksempel en typisk premierminister. Vi skal helt tilbage fra 1976 for at se et tilfælde, hvor man ikke har taget en vicepremierminister og forfremmet ham til premierminister. Xi har altså taget sine egne folk ind på alle de her poster, og det betyder, at han har konsolideret magten fuldstændig omkring sig. Hmm. Så han sidder altså godt og tungt i stolen og har magten stadigvæk de næste periode, som vil være 5 år. Hvordan kommer det til at påvirke erhvervslivet, Peter? For det er jo sådan set det, vi kærer os mest om her i det her program, fordi vi er interesseret i aktierne. Og i øvrigt, aktierne ude i Hongkong, de falder temmelig voldsomt her til morgen. Er det noget, der kommer ud fra partikongressen, der gør, at de falder så meget? Ja, det tror jeg, det er. Altså, det er i virkeligheden mange forskellige sammenhængende ting. Der var også rygter og faktisk også konkrete facts ude i sidste uge om, at man havde bedt markedet om at holde igen i forhold til at sælge ud for at skabe stabilitet på markedet sidste uge, mens partikongressen forløb. Det kan man rent faktisk gøre i Kina, i hvert fald blandt de store kinesiske fonde. Og det er jo så tydeligt, at det, som er kommet ud her i løbet af weekenden, det har gjort dem sure, og nu har de så valgt at sælge ud her til morgen. Hongkong er væsentligt værre end mainland-markedet, og det betyder jo, altså det har også sammenhæng med, at der er mange flere internationale investorer i markedet i Hongkong, og det har en afsmittende effekt. Det er knap så slemt på børserne i mainland, men det ser ikke godt ud. Men altså, kommer der noget nyt ud omkring sådan den politiske linje, som der bliver lagt her for de næste 5 år, eller hvad? Nej, altså det, man kan sige lige nu, jeg tror, det, man skal sige sådan helt overordnet, Bodil, det er, vi skal lige se, at tingene bundfældes, og vi skal lige se, hvad det er, der reelt kommer til at ske. Men der tegner sig nogle meget tydelige konjunkturer af, at vi kommer til at se og få mere af det samme, endnu mere kalibreret, end det har været tidligere. Det vil sige, at det er Xi's ideologi frem for økonomisk vækst og jobskabelse, som er det fulde fokus. I øjeblikket så lider økonomien rigtig meget. Ejendomssektoren, jobsektoren, der er mange ting, som der er problemer med. Så det er interessant at jagtage det og se, hvor lang tid Xi kan holde sig på den ideologiske sti, uden at få trimmet og få økonomien til at hænge sammen. Fordi han siger jo ikke, at han er ude på at skade nogen. Han siger også, at han vil have en stabil økonomi, men det er ikke der, hans fokus ligger. Og så tror jeg, det, som er interessant at jagtage, det er jo hele den her nul-tolerance, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der har siddet og kigget på det og tænkt, okay, efter partikongressen, så bliver der åbnet op, der kommer nye meldinger, og det er også muligt, der kommer det. Men i min bog ser det absolut ikke ud til, at der kommer nye vinde på den front. Kina har så sent som i weekenden annonceret, at man er i gang med at bygge flere nye store karantænecenter i Shanghai og gøre det rundt omkring for at mobilisere sig og gøre sig klar til en vintersæson, hvor der kan komme mere corona. Og det ved vi, at det er erhvervslivets allerstørste eksponering i forhold til Kina, uanset om det er supply chain, om det er for folk ind og ud og alle de her ting. Vi har lidt under det i 2,5 år, og det ser ud til at fortsætte. Og alle dem, jeg taler med on the ground i Kina, nu har jeg jo forladt landet af samme hensyn, jamen de er lamslået over, at det fortsætter, og at det måske bliver værre. Så det er måske det, som er det allervigtigste at tage med sig, at den her nul-tolerance-strategi i forhold til at bekæmpe coronavirus, som vi jo i resten af verden stort set har glemt nu, jamen den fortsætter altså i Kina ufortrødent. Og det hæmmer naturligvis økonomien på alle mulige lederkanter. Så den her gryende utilfredshed, der er blandt befolkningen, den ser altså ikke ud til at påvirke ham overhovedet. Tværtimod, så sidder han jo altså nærmere som en stærkere leder, og nu bliver det altså mere af det samme, som du siger. Peter, jeg bare lige for dem, som ikke ved, I boede jo i Kina før, i Shanghai, og nu har I altså valgt at flytte til Singapore, fordi der ja, blandt andet var for meget bøvl med det her med nedlukninger på grund af corona. Så vidt jeg har hørt præcis Historien. Peter, ja. Der var også lige, mit Twitter-feed gik amok i weekenden, da Hu Jintao, han altså blev fulgt ud af den her partikongres, den tidligere præsident i landet, som sad lige ved siden af Xi Jinping. Og lige pludselig kom der altså et par mænd hen og tog ham pænt ved albuledet, og så blev han ellers eskorteret ud af rummet. Har du nogen idé om, hvad det var, der foregik for sådan de officielle meldinger? De lyder på, at han var blevet dårlig, men han så da ikke specielt dårlig ud. Ja, det er rigtigt. Det er en af de to historier, som er derude nu, det er, at han fik et ildebefindende og blev båret ud af vagterne af den grund. Den anden mulige grund, det er jo, at Hu Jintao, han er en af de sidste elementer af den her ungdomsliga fra partiet, som stadigvæk er tilbage. Det bliver også nogle steder analyseret som en reel fysisk magtdemonstration fra Xi Jinping's side ved simpelthen fysisk at vise, at nu fjerner vi det sidste element af de her gamle fraktioner fra partiet i Ungdomsligaen, som har været en opposition til en del af den politik, som Xi står bag, simpelthen for at få renset fuldstændigt ud og manifestere hans magt på toppen. Uanset om det er den ene eller den anden, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det ved jeg simpelthen ikke nok om det til, at der er ikke nogen kloge analytikere derude, der kan definere helt præcis, hvad det er. Så er det i hvert fald en ydmygelse for Hu Jintao, som jo har været præsident i to omgange eller i to perioder for Kina inden Xi, og selvfølgelig også for systemet, fordi som du også ved, Bodil, de her store møder i Kina, det er jo et skuespil, det er jo et teater. Alle de vigtige ting, de er klappet af på små møder inden. Så når man har partikongressen her, så bliver teen hældt op til alle de her tusindvis af medlemmer, der er derinde i kongressen, fuldstændig samtidig. Og så kommer det her skuespil pludselig, hvor man fjerner en person, som sidder lige præcis ved siden af Xi og en tidligere præsident og bliver flyttet ud. Så det er selvfølgelig noget, som har taget verdens medier. Om det er det ene eller det andet, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en ydmygelse både for Kina og selvfølgelig også for Hu Jintao. Men det er vel også ret symptomatisk for den måde, vi kigger på netop Kina, at altså, man ved aldrig helt, hvad der sker, og man bliver altid lidt i tvivl om, ja, hvad der foregår derude. En anden ting, der undrede mig i sidste uge, Peter, det var, at altså, man udskød at offentliggøre BNP-tallene for tredje kvartal. De er så kommet ud her efterfølgende. De ser faktisk ganske pæne ud. En vækst på 3,9%. Altså, jeg tænkte, man har sikkert udskudt den, fordi de ikke så pæne ud. Altså, er de ikke meget flotte? Jo, de er ganske fine, og der er flere, der spurgte mig her til morgen, om det er rigtigt, om tallene er sandfærdige nok, og det kan de sagtens være. Jeg mener ikke, det betyder det helt store, om de her tal er vigtige, eller om de er præcise. Det tror jeg sådan set nok, de er. Det, jeg bider mærke i forhold til, når jeg ser på markedet nu, og sådan hele det sentiment, der er i forhold til at investere i Kina, det er jo, at der er ekstremt meget usikkerhed. Vi har manglende markedsorienterede vækstreformer, som markedet har kaldt på længe. Vi mangler nogle synlige lempelser i coronastrategien. Det kan være, der kommer noget løbende og drypvis. Kina kommer jo på et eller andet tidspunkt til at åbne deres samfund igen. Og Xi nævner også i sin tale, at Kina har brug for verden, og verden har brug for Kina. Så der er jo en vidtid forståelse af, at man skal samarbejde. Og så er der hele tech-krigen og dekoblingen, som selvfølgelig også gør ting dyrere og sværere for mange. Og så er der Taiwan-problematikken, hvor han jo tydeligt siger, at de skal have genindlemmet Taiwan til Kina. Og det, som jeg synes, der måske er det vigtigste takeaway i forhold til det her, det er selve coronastrategien, at den ikke sandsynligvis ændrer sig forløbet, men også, at vi får den her tech-dekoblingskrig mellem USA og Kina, som jo kommer til at gøre, at stort set alle produkter, vi skal bruge til den grønne omstilling, bliver meget, meget dyre, fordi der skal etableres nye globale forsyningskæder i hele verden, og det kommer vi til at kan se på virksomhedernes balance sheets over de næste mange år. Der er selvfølgelig virksomheder, som også kommer til at klare sig godt på det her. De virksomheder, som sætter fabrikker op og arbejder med automatisering og den slags ting. Men det kommer til at gøre, at produkter og serviceydelser, særlig råstoffer, som vi er dybt afhængige af fra Kina, de vil blive dyre, hvis verden bliver mere opdelt. Så det er ikke det, vi har brug for, men det er sandsynligvis det, der kommer til at ske. Må jeg spørge dig noget afbryd? Undskyld, det er det der corona-hejs der. Kineserne opfandt jo også en vaccine og så videre. Altså, hvad med det? Og nu kan man få vacciner nok. Vi har lige smidt 3 millioner doser ud her i Danmark. Hvad hedder det? Hvis man er så bange for det der, var det så ikke en idé at få givet alle sammen det der månedlige prik, eller 3-månedlige prik, vi har? Altså, hvad sker der der? Kan man ikke vaccinere? Eller dur det slet ikke? Er det bare fake? Jo, det kan man godt, Lav, og det er, jeg tager mig til hovedet, når jeg skal svare på det her, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal give. Altså, det er jo det almindelige svar, som burde være lidt helt enkelt og let at svare på. Jo, de burde bare vaccinere alle de ældre medborgere i Kina. Det, der slår ind her, det er jo den nationale stolthed i forhold til, at man så skal ud og investere i amerikanske vacciner, fordi det er et faktum, at de kinesiske vacciner indtil videre ikke har været gode nok. Det forlyder løbende, at nu er man tæt på, og man har snart sin egen vaccine. For nylig var der et kæmpe boost til Modernas aktiekurs, fordi det forlød, at kineserne var ved at lægge en kæmpe ordre på vaccinedoser fra Moderna. Og det skete så ikke, fordi kineserne faktisk bad om rettighederne til at producere det, altså simpelthen IP på, hvordan laver man den her vaccine, hvilket amerikanerne naturligvis ikke vil give til kineserne. Mm. Så de spiller et andet game og spiller lidt med musklerne, men de lider selv gevaldigt under det i øjeblikket. Så det er en lidt absurd situation. Peter, der kom et par spørgsmål på sms'en, som jeg tænker, vi lige kan runde med dig, blandt andet fra Jakob i Åbenrå. Han spørger, kunne man forestille sig, at de kinesiske lockdown slet ikke skyldes covid, men at de bruges til at dæmpe inflationen i Kina? Det hørte jeg fra Anders Steno, og det lyder jo lidt vildt, men hvorfor egentlig ikke? Hvad siger du til den? Det ved jeg ikke, om jeg tør eller kan spekulere i, men det er jo i hvert fald et faktum, at Kina som sådan er jo deflationær for hele verdensøkonomien, og vi har jo alle sammen i verden nydt godt af, at vi har kunnet få billige og gode produkter fra Kina, og det kommer vi også til at se på alt det her grønne teknologi, der kommer nu. Så der kan godt være noget om det. Det er i hvert fald et faktum, at inflationen i Kina er slet ikke stukket af, som vi har set det i resten af verden. Mm. Der kommer nok lidt en efterreaktion på et tidspunkt, men indtil videre har de kunnet holde det nede. Og så er der en lytter, der kalder sig HP, som spørger, hvad vi mener om Kinas indtog på havneterminaler i Europa. Der er allerede ballade i Hamburg om det, og det er altså blandt andet Scholz, der kom lidt i uvær på den konto. Peter, hvad tænker du om Kina? Er de sådan for alvor på vej til at indtage nærmest alle havne i hele verden? Ja, det har vel været under opsejling de sidste 10 år allerede. Jeg kan huske, at vi havde den sidste krise i finanskrisen, hvor man solgte havnen i Piraeus i Athen til kineserne. Der var jo kæmpe opstandelse både i Grækenland og i EU. Mig bekendt har de moderniseret og investeret i havnen og gjort den til en bedre og mere effektiv havn til gavn for alle. Så kan man jo diskutere det geopolitiske, og nu kommer der jo elementer af militær strategi ind over alle de her ting. Jeg ser også, at man nogle steder taler om, at man ikke skal lave havvind længere, fordi at det kan være strategiske mål. Altså hele billedet ser lige pludselig fuldstændig anderledes ud. Og der må vi bare sige lidt bedrøveligt, at Xi har sat sig så tungt på posten, og han har fjernet al opposition og modstand. Det gør selvfølgelig ikke det her billede mindre risikabelt. Så det er en faktor, vi skal holde øje med. Ja. Må jeg lige, hvis jeg kan, inden du forsvinder, spørge dig. Herover jo hjemme i Europa, her, det er ikke længe siden, du har været, men der taler man jo efterhånden en del om hjemtagning af produktion. Fordi man vil have haft problemer under coronaen, alt det der, og man vil ikke være afhængig af en hvor meget reelt er der? Hvad siger du? Jamen, der sker rigtig, rigtig meget. Nu befinder jeg mig i Singapore og laver en del aktiviteter i Indonesien, Malaysia, Vietnam, og kan se, at der er sådan en spillover-effekt, hvor virksomhederne, som har placeret sig massivt på produktionssiden, vælger at flytte nogle af deres aktiviteter ud til andre lande i Sydøstasien, simpelthen for at have en exit-strategi om plan B og om plan C. Men det er svært for dem, fordi de lande ikke er lige så udviklet. Altså man kan kigge på lønninger på en arbejder som en parameter, men det er jo i virkeligheden en af ekstremt mange forskellige parametre. Det kinesiske system er top-tuner, og det er det, der gør det svært at flytte ud og få noget, der er bedre. Og det er det, der er min pointe omkring det, Lav, at virksomhederne kommer til at opleve, at det at flytte ud, uanset om det er homeshoring eller det er nearshoring til et lokalt marked i Asien, det bliver en dyr øvelse for mange virksomheder, men det er en nødvendig øvelse, hvis man skal betragte hele den geopolitiske situation og klare sig fornuftigt igennem. Så det er en øvelse, som sker bredt. Hvis jeg lige skal komme med en enkelt sjov ting i forhold til det kinesisk-amerikanske forhold, så læste jeg en spændende artikel her for nylig, hvor Apple de skrev, at de vil tage dem omkring 5-7 år og flytte bare 10% af deres sampling-kapacitet ud af Kina. Så det siger en lille smule om, hvor enormt stor faktor Kina har, også i forhold til store amerikanske tech-virksomheder som Apple. Jamen, god pointe, Peter, fordi vi kan godt nogle gange blive optaget af sådan nogle overskrifter, der siger, at nu flytter Apple bare ud af Kina, så tænker man, hold da op, pas på med det, det tager altså noget tid. Nå, lige her til sidst, Putin, han var heller ikke lang tid om at være ude og lykønske Xi med det fine resultat efter partikongressen, og han sagde blandt andet, at han glæder sig til at fortsætte det omfattende partnerskab og den strategiske alliance, som han har med Kina, i hvert fald i hans hoved. Er det forhold lige så varmt fra Kinas side, Peter, i din vurdering? Nej, det er helt kort. Nej, altså jeg tror kineserne ser om russerne som en strategisk alliance, og jeg tror også, at kineserne synes, at de er blevet kastet i armene på russerne, og fordi de er blevet slået over en kamp, hvilket jeg ikke synes, man kan gøre. Men jeg tror ikke, at kærligheden er 100% gensidigt fra kinesernes side. Det er måske et nødvendigt under at have et samarbejde med Rusland, men det er flerdimensionelt, og det er i virkeligheden meget komplekst, fordi de lande, der ligger mellem Rusland og Kina, det er interessant, at mange af de lande har Rusland ekstremt dårlige relationer til, altså de gamle stanlande, og det viser sig nu, at kineserne forsøger at gøre deres indflydelse gældende i de her lande her. Så de har nogle fælles interesser, men de har også nogle modstridende interesser samtidig. Så det er ganske komplekst, og det bliver meget forsimplet i den vestlige kontekst, at Rusland og Kina er sammen imod en vestlig alliance, og det er ikke helt så enkelt som det. Som altid, masser af spændende perspektiver på Kina i dag, serveret fra Singapore. Peter Lisbjerg, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Du må ud i varmen og have dig en Tiger Beer. Velbekomme. Tak for. Så vidt altså Peter Lisbjerg fra China Experience, som altså holder til i Singapore. Lars Svendsen, vi kaster os tilbage her til Danmark, og nogle af de spørgsmål, der kommer ind på sms'en, fordi at der er en lytter, Jesper Jensen, som skriver, nu hvor du belyser Ericsson, det gjorde du i starten af programmet her. Hvad tænker du så om Nokia, som også faldt betydeligt, dog mindre end Ericsson? Jeg har ikke set på, jeg tror ikke, at hans regnskab er kommet nu, det har jeg ikke set, men med det, jeg kan sige, at dem, jeg selv har med at gøre, har jeg afskediget for. Jeg byttede min Nokia til Otokumpo, og de sagde, at det er god. Altså Rosby stålfirmaet, men den kostede 4,3. Jeg solgte på 5,0, men jeg har tabt lige så meget på Otokumpo. Jeg tror bare, at Otokumpo, det er altså Rosby stål, ikke? Den frie verdens største, kineserne er større, men selskab inden for det der felt, at jeg tror, han er mere opad, men det... Så med det svar kan jeg høre, at du har ikke rigtig noget input til Nokia. Nej, men jeg vil sige nu, fordi nu er Ericsson jo faldet gevaldigt, ikke? Og jeg har jo hele tiden ment, at Nokia skulle koste 5-6, ikke? Men jeg blev bare lidt træt af den, fordi den var tung, og så lige nu vil jeg kigge på Ericsson, vil jeg må indrømme. Okay, så det er altså, hvad du gør lige her nu. Lars Svendsen, lige nu så synes jeg, vi skal kigge på aktiemarkedet. Ja, vi er oppe med 1,5%. Ja, det er dejligt. Ja, og resten af Europa har det sådan set også meget godt. Ja. Tyskland er oppe med 0,6, så det er da sådan nogenlunde godt, og så kommer der noget ECB-møde snart. Det er vel så ugens bums. ECB-møde, det er på torsdag, det plejer du ikke at interessere dig for. Nej, men det er der jo så mange andre, der gør, så må vi jo tage os lidt i agt for det. Men altså, jeg ved ikke, om står den til en forhøjelse dengang? Det skulle det gør ikke, gøre. Ja, gør den ikke. 75 basispoint forventer flertallet, altså at renten kommer op i det europæiske. Ja, ja. Ja, Svendsen, det er jo, jamen, jeg synes, du? Jamen, jeg du synes, er fuldstændig ligeglad? Ja, men jeg synes jo, det er godt, at de gør det, fordi altså, vi er for langt bagefter, og det er dårligt at være for langt bagefter. Det kan jo så også gå på obligationsrenterne opad, og de er jo så tækker jo noget opad, men langsomt i Euroland. Så jeg synes sådan set, det er udmærket, at de gør det, men som, hvis du er meget simple-minded aktiefolk, så vil de jo bare have mest muligt at speede. De aktier, der trækker op her til morgen, det er altså Ørsted, Vestas og Ambu, der blandt andet er højt flyvende op Bavarian Nordic Cloud. Der er endnu en, der varmer i din aktieskuffe. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tak til Jens Marot, der tog sig af teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.